الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون صدق الله العظيم سورة انعام اتم سفارة آيات نمبر 130 131 132 سورة انعام آيات نمبر يوصل ديرشم يوصل يو دير يوصل دو دير لدينا مخك سبق كي الله فاك انسانان او جنات ته دا خبره وکړه چې یو ورځ را روانه ده د قیامت زه به تاسو ځان ته راجمع کوم تاسو چې یو بل ګمراه کړي دي د هغې تپوس په دنه کوم چې تاسو یو بل ګمراهۍ طرف ته ولې بوتلل دې نن سبق کې هم د دغې متعلق یو دوه درې مسلې بیانېږي د قیامت پر ورځ به الله پاک انسانان او جناتو ته ووایي چې آیا تاسو ته زما پیغمبران نور راغلي زما استازي نور راغلي تاسو ته زما آیاتونه زما احکامات نو بیان کړي زما وحدانیت یې په تاسو نو پیش کړي د دې ورځې د آخرت نه تاسو نه ویرولی چې یو ورځ را روانه ده الله به تاسو سره حساب کتاب کوي دا تپوس په الله د انسانانو او د جناتو نه کوي عزتمندو دا دوه طبقې یو انسان او یو جن دا مکلف مخلوق دی دا دنیا خدای پاک د دوی دپاره آباده کړې ده او د آخرت کې جنتونه چې جوړ کړي دي دی هم د دوی دپاره جوړ کړي که دوی ایمان قبول کړه اعمال صالحه وکړل د الله او د پیغمبر تابعداري وکړه الله به ولا جنت ورکي او کوي نکړه نو دوزخ ته بوزي دا نور مخلوقات دا به الله د قیامت په ورځ ختم کی خوري بشي هغه غیر مکلف انسانان او جنات مکلف کله چې د قیامت په ورځ الله پاک دی انسانانو او پیریانو ته ووایي چې تاسو ته زما پیغمبران استازي نور راغلي نو لومبې خبره خدا ده چې دوی به انکار وکړي دی آیات کې مسله خدای پاک دا بیان دوی به انکاري شي چې والله ما کنا مشرکین یا الله مونږ خو شرک نه دی کړی اوس دی آیات کې چې کوم الفاظ دي آیات کې الفاظ دا دي قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحیات الدنیا دی به گواهی وکړي چې په خپلو ځانونو چې او مونږ کفر او شرک کړی خدا ابتدایي حالت نه دی ابتدایي حالت دا دی چې کله دوی د ایماندارو خلکو هغه انعامات او احسانات وګوري نو دوی به ووایي چې راشه د خپل کفر نه انکار وکړي که انکار نه کړي خو جهنم ته ځي نو دوی به ووایي والله ربنا ما کنا مشرکین یا الله مونږ شرک نه دی کړی انکاري بشي بیا به الله پاک د دوی په خلو باندې مهر ووهي د دوی د اعضا به په دوی ګواهي وکړي دا لاس پښې غوږونه سترګې دا یو یو به په دوی گواشی او دا گواهی به ورکی چې د په ما باندې دا ګناه کړی ده دا ګناه کړی ده دا ګناه کړی ده. بیا به دوی ته پته ولګي چې یاره اوس کوم خلاصي نشته چې خپل اعضا را باندې گواهی وکړه چې د خلاصي گنجایش اوس نشته. بس بیا به دوی اقرار وکړي چې یا الله مونږ اقرار کوو چې مونږ دا کړي شهدنا علی انفسنا مونږ گواهی. یو مسله خدای پاک په دې آیات کې دا بیانې دویمه مسله دلته دا بیانېږي چې دې آیات کې الله پاک فرمای یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم تاسو ته پیغمبران ستاسو د جنس نه نو درغلي ستاسو د قوم قبیلې نه نو درغلي یقصون علیکم آیاتی چې تاسو ته زما آیاتونه بیان کړي. اوس دې کې دویمه مسله دا ده چې انسانانو کې خو پیغمبران شته د آدم علیه السلام نه راواخله پیغمبر علیه السلام پورې دا څومره پیغمبران چې قرآن کې ذکر دي دا ټول انسانان دا پیریان نو. او دلته الله پاک فرمایي منکم د تاسو نو آیا جناتو کې هم پیغمبران راغلي دي؟ دا مسله لږ د تحقیق محتاج ده. د علماو اقوال په دې کې مختلف دي. بعضې علماو لیکلي دي چې رسول او نبی صرف په انسانانو کې راغلي، په پیریانو کې پیغمبران نه دي راغلي. او دا دلته چې الله پاک ویلي دي چې منکم د تاسو نه یو پیغمبر تبا جنات راغلي، لکه پیغمبر علیه السلام ته جنات و وفدونه راغلي دي، هغه وفد به بیا لاړ او هغوی به بیا خپل قوم ته ووي چې دغسې یو پیغمبر دی او راغلی دی او مونږ یې کلام وارد قرآن کې د هغې ذکر راغلی دی. فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به. قوم ته بیان کچیر دغس یو عجیب کلام مونږ وره مونږ ایمان راوړ او تاسو ایمان راوړ او کنه راوړ. نو دا دلته چې الله پاک فرمایي چې دا تاسو نه نو دا تاسو نه دغه دي چې دغه يرون کې دا د پیغمبر استازي دا الته تللی خدای پاک نسبت د دغه استازي او کچې تاسو ته استازي درغلی رسولان درغلی، یعنی پیغمبر نو ستاسو د قوم نه ستاسو یو کس هغه چې دی نو تاسو یرولی یې د الله کلام هغه اورېدلی. بل ځای کې الله فرمایي ولوا الی قومهم منذرین، هغوی خپل قوم ته واپس شو او هغوی یرول د الله د عذاب. نو دا د پیغمبر نسبت دا د رسول نسبت دا دوی ته مجازن شوی دی. پیغمبران څومره چې راغلي دي هغه انسانان، خو یو جماعت د علماو د دې الفاظو په ظاهره باندې فیصله کړې چې پیغمبران ورته راغلي دي د جناتو نه، جناتو ته جناتو نه پیغمبران راغلي. خو علماو چې کوم تحقیق کړی دی او اصل نچوړ د خبرې هغه دا دی چې د آدم علیه السلام نه مخکې هم په دې ځمکه باندې جنات اوسېدلي دي. هغې جناتو ته خدای پاک پیغمبران رالېږلي، هغوی ته د الله دین بیان کړی، د الله وحدانیت یې ورته بیان کړی. لیکن کله چې په دې دنیا باندې انسانانو دور راغی نو بیا څومره پیغمبران چې راغلي دي نو هغه انسانان راغلي. نو د آدم علیه السلام نه مخکې د زرګونه کاله مخکې د جناتو دور و او هغه چې دی نو پیغمبران به هغوی ته د جناتو نه راتلل. او د دې نه وروستو د آدم علیه السلام نه یا څومره پیغمبران چې راغلي دا انسانان راغلي. او یو زیاتی خبره ورسره ده د تحقیق دپاره چې پیغمبران څومره راغلي دي هغه د انسانانو نه راغلي دي او هغه سړی راغلی دی ښځه پیغمبر نه ده راغلی. اوس دغه پیغمبران الله څله رالیږل د هغې وجه م الله دلته بیانوي. خدا سبق وایي نو وجه به یې اوس راشي چې دې څه وجه وه چې زه دا پیغمبران درلیږم دا مې ولې درلیږل. یا معشر الجن اے ڈل دا جنات والانس او دا انسانان الم یاتکم رسل منکم آیا نور آغلی پیغمبران آیا نور آغلی تاسو تا پیغمبران منکم دا تاسونا یقصون علیکم چی بیانو لی پتاسو باندی آیاتی زما آیاتونا وینذرونکم او یرول تاسو لقاء یومکم هذا دا ملاقات دا روز استاسو چی دادا دا دی اخیرت روزی نیتاسو یرول چی دا اللہ برا تاسو را جمع کئی اللہ بتاسو رئیسات کتاب کئی او تاسو بیا سزا و جزا بدر کئی قالی نو دا جنات او انسانان بووی شاهدنا على انفسنا دی با گوائیو کی پخپلو زنو بان قالو دی بووی شاهدنا منگا گواهی کو على انفسنا پخپلو زنو بان دی چی منگا گناه کرده کفر و شرکم کرده وز دا داغ شرک وجه سوا دا داغ کفر و دا گناهونو وجه سوا اغا وجه خدای پاک پا دی دو الفاظو کی بیانه وغرتهم الحیات الدنیا دوکا کلیو دیل را جن دا دنیا دا دی دنیا دا یسور از جن دا دوی تخشت شیو دیوی جوڑی دقا جن دی بیا نور جن نیشت چه کمی مزی چرچی دی اون دقا دی رست بیا سی نیشت عزت مندو دا سمر خلق که کفر و شرک کی یا مسلمانان دی گناهون کی پا گناهونو که مبتلا دی اخیرت ایر کرده اگوی تا دا دنیا خشت شویده اگوی وی جوڑه بس اندق دنیا دا او شیطان و تا دا دنیا خشت کرده گینی ردی دنیا دا نعمتون سا نعمتون نوی او دا دی غم و درد سا غم و درد دی که خوشحاله دی اغم دا آخرت دی او که غمون دی نو اغم دا آخرت دی پا دی دنیا بانده خوشحالی دل ندی پکار او دا دی دنیا پا غمونو بانده خفگان ندی پکار دا دی دنیا دا لگ اقتدار دا پارا دا لگ خوشحالی دا پارا دا لگ و مزو چرچو دا پارا منگ دا آخرت اغا دائمی او مزیدار نعمتونه پسو چند ده دی دنیا نزیاد چه داغی مونگا تصورم نشو کولی نزمون پا خیال خواه خاطر کی رازی اغا نعمتونه مونگا ایر کلی دیو پیرمی حضرت داود علیه صلاة و سلام نالنا یو پیغمبر کتابونو لکلی دی یو غار تلال پا غر کی یو غارو اغی تورا یو سړی پروت دی یو ډانچه پرته ده الټا او یو کاڼی ورسره پروت دی او په هغه کاڼي باندې سې لیکلي ده چې وکتل په هغه کاڼي لیکلي وو چې زه دوستم بادشاه یې زر کاله ما حکومت کړی دی زر خارونه ما فتح کړي دي زرو لخکرونو تا ما شکست ور کرده او زرو خزو سر ما ودونه کرده خو آخری انجام می داو داده چه ده خوری پا بستربان می پروته او ده خورو بالخ می سر تا پروت چه صوف زما ده حالت تاو گوری ناغده ده دنیا پا ده نعمتونو بانده پا ده عهدو بانده پا ده مزو چرچو بانده دو کنش دا د دنیا دا دنیا دا د دوکی دنیا را قیصر اور سکندر چل بسی قیصر اور اسکندر چل بسی زال اور سهراب رستم چل بسی ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے پدی دنیا کی جس کے وکا اخیری مرگ دی اگه که دارا و سکندر و او که اگه نور فرعون و نمرود و که نور غد غد بادشاهان چه پتول دنیا اگوی بادشاهی کرده و که اگه مسکافر و او که اگه مسلمانان که حضرت داود او حضرت سلیمان علیه السلام چې دا هغوی په شان بادشاهی د چا نه وي، هغه هم د دې دنیا نه تللي. دا قبرونه، دا مقبرې چې مونږ وینو، دا لوی عبرت دی. یو زنده چې د مرده په قبر ورشي، دومره بس دی نصیحت په دا دنیا، چې څنګه دا سړی قبر ته راغلی دی او دا قبر جوړ شوی دی، یو ورځ به دقسې د خور و انبار هغه زما د پاسه. دا زموږ دپاره عبرت دی. امام غزالی رحمت الله علیه د دې دنیا حقیقت او دا خبره چې دا اوس ما وکړه، دی یو ډېر ښه انداز باندې مونږ ته بیان کړی دی. مولانا امام غزالی رحمت الله علیه لیکلي دي، و یو سړی په لار باندې روان دی، مخې له زمري ورشي، دا سړی ته منډه کړي، نږدې اون هم نه وي چې اونې ته وخېږي، دې منډه وایي په لار کې یو پوی مخې له راشي، شاته ورپسې زمری دی، د خلاصي ځای نشته. دا سړی سوچ وکړي چې راشه دې پوی ته ورودانه، په کوی کې به ته خلاص شي، دین خلاصي دې نشته، وجنې دې کوی ته به ورودانګم، او چې کله زمری لاړ شي بیا به د کوی نه روځي. کوی ته ورکوزېده، چې لږ ورکو شو چې لاندې وکتلې، اوبو ته یو لویه اژدها پکې پرته وه، مار پکې پروت. حق حیران شو چې برنه زمری لاندې نه راته مار پروت، نه لاندې تلی شو نه بره واپس راختی شو، د کوی په غاړه ورته زمری ولاړه. دغه کوی په غاړه باندې د واښه ولیدل، هغه واښه یې کلک نیولي دي، شړ کویانې هغې باندې واښه وي داسې غاړې. هغه واښه د کلک نیولي دي او په دې سوچ کې دی چې اوس په صفو. لږ ساعت پس یې نظر شو، هغه واښو یو دوه مږې راغلي دي، یو سپینه او یو توره، او دغې واښو دا جرړې خوري. دې واښو خوراک باندې شروع کړی، د ده یره نور هم زیاته شوه چې دا واښو خو ما نیولي دي، خو لږ ساعت پس خو به دا مږې دا ختم کړي او زه به لاندې وغورځېږم، دغه مار به مې وکړي، او که بره خېږمه نو بره راته زمری ولاړه. دې په دې سوچونو کې دی، د شاتو مچو دغه ځای کې ګبینه چولې وه، مچۍ پې نه وې. ده دا یو ګوته داسې وروړه، هغې کې شات و، هغه شات د خوراک شروع کړی. څاڅکې به راته د ده په ژبه لاس باندې، بیا یو ګوته باندې بیا کوله خوړل. دی په دغه مزو چرچو کې لاړ، او د دنه هغه مار میر شو، د دنه بر هغه زمری میر شو، د ده مرګ یېر شو. دی هغه شات خوري او بس دقې کې. امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې انسان ستا مثال هم دقسې دی. ملک الموت د زمری په شکل ستا شاته لګېدلی دی، تا پسې لګېدلی دی در روان. د ملک الموت عزرائیل علیه السلام مثال د دغې زمری دی، او د قبر عذاب د مار په شکل کې ستا انتظار کوي، لاندې قبر کې پروت دی دته. اوس د پاسه نه ملک الموت لاندې په قبر کې دی، مار دته پروت دی، او دا دوه مږي دي، دا شروع دي ستا دا جون خوري. دا روزه او شپه ده، یوه سپینه مږه ده او یوه توره مږه ده. دا روزه او شپې تېرېږي او ستا دا عمر خوري دغسې. دغه واښه چې خوري دا ستا دا عمر خوري، او ته په دې دنیا کې د دغه شاتو په لذت او په خوند کې تا نه مرګ هېر دی. هغه مار هم دنه هېر دی، او پاسه هغه زمری هم دنه هېر دی. د دنیا په دغه لذتونو کې انسان اخته دی، الله ناراضه دی. څوک چې دی نو د خوراکونو په لذتونو کې دی، څوک د عہدې او د شهرت په لذت کې پنڅو دي، څوک د دنیا په نورو نعمتونو باندې اخته دي او مرګ یې کړی. عزتمندو، دقه مه ګیري، دا زموږ دا جون خوري. او یو ورځ به دقه قبر ته ور وغورځي، دغې قبر له تیاري پکار ده. زمونږ اصل کور هغه دغه قبر ده. د دې دنیا دا یو څو ورځې جون دی، په دې باندې دوکه کېدل نه دي پکار. الله دلته وجه بیانوي چې دې انسانانو، جناتو کفر او شرکو کو ګناهونه وکړل، ولې کول؟ وغرتهم الحیات الدنیا، دوکه کړو دوی لره دې جون د دنیا. وشهدوا علی انفسهم، دوی به ګوایي وکړي په خپلو ځانونو باندې، انهم کانو کافرین، چې و دوی کافر کفر یې کړو. بله لار به نه وي چې اقرار نه کوي، ګوایي نه کوي، نو څه به کوي؟ اوس دا پیغمبران الله ولی لیږي یو قوم ته؟ هر قوم ته الله پیغمبر را لېږلی دی، هم انسانانو ته هم جناتو ته. الله چې دی نو پیغمبران استازي لېږلي، یرهونکي لېږلي چې د الله د عذاب نه اویاړي. د دې پیغمبرانو د لېږلو مقصد او منشا څه وه؟ الله د هغې وجه بیانوي. هغه دا ده، الله فرمایي چې زه یو قوم په ناخبرۍ کې نه هلاکو، چې دی خبر نه دی دته، چا د الله وحدانیت نه دی بیان کړی، دته چا قبر نه دی بیان کړی، دته چا د حشر سختۍ نه دی بیان کړی، دته چا د جنت او د دوزخ ذکر نه دی کړی. او الله یې راونیسي، الله وایي زه داسې نه کوم، پیغمبر درلیږم، کتاب وسره یې، تاسو ته ووایي چې الله واحد لا شریک ذات، په هغه باندې کلک عقیده او ایمان راوړئ. پیغمبران د الله په حق دي چې څه وایي هغه ټیک وایي. دغه پیغمبران صحیح او رښتیا خبره موږ ته کوي چې دا جون د دنیا د عارضي دی، دا فانی دی، دا یو څو ورځې دی. ستاسو اصل کور، اصل د اوسېدو ځای، هغه قبر او حشر دی، آخرت دی. په دې دنیا کې یو څو ورځې کې هغې لپاره تیاری وکړئ، نیک عمل وکړئ. که تاسو نیک عمل وکړ، الله به دله جنت درکړي، خپل نعمتونه به درکړي. او که تاسو کفر او شرک اختیار کړ او دغه فانی دنیا کې تاسو ډوب شئ او دغه لذتونه د دنیا تاسو خپل مقصد وګڼه، نو جهنم هم ځای دی، جهنم ته به ځئ. پیغمبر دا خبره وکړي قوم اتمام حجت دپاره، الله وایي زه پیغمبران تاسو ته درلیږم. غافل قوم، بې خبره قوم، هغه زه نه هلاکوم، زه دا ظلم چا سره نه کوم. ذالک، دا د پیغمبرانو لیږل هر قوم ته، الم یکن ربک، چې نه دی رب ستا مهلک القرا، هلاکونکي کلو لره بظلم په ظلم سره، و اهلها غافلون، چې اهل دغه غافل بې خبره. الله وایي زه دا ظلم نه کوم، مخکې را خبرداري در کوم. ولکل درجات، او د هر چا دپاره درجې دي، مما عملو، هغه چې د کوم عمل کړی. د نیک عمل چا کړی دی؟ لږ یې کړی دی او ډېر یې کړی دی. څومره چې د عمل وي، نیک عمل یې څومره وي، هغه مره درجه کې بدل الله خپل انعامات او احسانات ورکوي. د دې کې اشاره الله دې ته کوي چې ګوره، په دې دنیا کې تاسو خپل عزت زیاتولو لپاره، خپل وقار زیاتولو لپاره دولت جمع کوي، د دنیا اسباب جمع کوي، سیالي کوي چې یاره زه د نورو د پاسه یم، سیالي مې خراب نه شي. الله وایي آخرت کې به ستاسو لپاره د قصې درجې وي. د هغې دنیا سیالي وکړئ چې هلته ستاسو مرتبه وموچته شي. څنګه چې دې دنیا کې کوئ سیالي، دغه سیالي د آخرت دپاره مو. ولکل درجات، د هر چا دپاره درجې دي، مما عملو، هغه چې دوی کوم عمل کړی. او څومره چې کافر دي ګناهګار دي نو چې ګناه د هغه په کوم معیار باندې وي هغه معیار باندې به ده ته هلته درجه میلاوي جهنم عذاب سزا وما ربک او نه دی رب ستا بغافل بخبره عما یعملون د هغې نه چې دوی کوم عمل کوي نیک عمل کوي بد عمل کوي لږ کوي ډېر کوي الله وایي زه د هغه ټولو نه خبردار یم دوباره دا سبق وویل یا معشر الجن اے ڈل د پیریانو والانس او د انسانانو الم یاتکم رسل منکم آیا ندی راغلی تاسو ته پیغمبران د تاسونه یقصونا چې بیانی علیکم په تاسو باندې آیاتی آیاتونه زما وینذرونکم او یری تاسو لرا لقاء یومکم د ملاقات دروازې ستاسو هذا چې دا تاسو یې د دینه یرولی قالوا دوی به اووی اقرار به وکړي شاهدنا مونږ ګواهی کوو علی انفسنا په خپلو نفسونو باندې چې مونږ دغه کفر او شرک او ګناهونه کړي دي وغرتهم الحیات الدنیا او دوکه کړي دوی لره ژوند د دنیا وشهدوا او دوی به ګواهی وکړي علی انفسهم په خپلو ځانونو باندې انهم کانو کافرین چې و دوی کفر کوونکي ذالک دا پیغمبران الله فرمای د دې مقصد د پاره درلېګم علم یکر ربک چې نه دې ربستا مهلک القرى هلاکون کې کلو لرا به ظلم په ظلم سره زیاتی الله چا سره نه کوي چې خبرداري یې نی ورکړې او عذاب ورکړي مهلک القرى هلاکون کې کلو لرا به ظلم په ظلم سره او اهلها غافلون او اهل دا غي غافلوي به خبرې الله عزدا سنکم ولكل درجات نو ده هر چا د پاره درجی دي مما عملو اغه چې دوی کوم عمل کړی وي نیک عملی کړی وي او بد عملی کړی وي وما ربک او نه دی رب ستا بغافل بی خبر عما یعملون د هغې نه چې دوی کوم عمل کوي الله د هر څه نه واقف او خبردار ذات دی صدق الله العظیم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.